أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد تجد فلندريمت مبسلوتة لتكون وتم زوتي تونجل وعلا përshëndetjet mëshira bekimet e Zotit të gjitha mbi zotrin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndarshme mbi bashkëshortët e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës së të ndjekin më të mirë deri në ditën e kiametit. Vazdojmë lejen Allahu xhalla wala mbi vargun dhe ciklin e ligjëratave në shpjegimin dhe komentimin dhe nxjerrjen e dispozitave, urtësive, këshillave, udhëzimeve të cilat janë brenda domethënieve të ajeteve të Allahu xhalla xhelaluhu. Para se me vazhduat i ku kemi ngel një parathonje të shkurt rreth rëndësisë së tefsirit dhe rëndësisë së shpjegimit të asaj që Allahu xhalla wala ka zbrit në Kur'an. E vetmja shkencë, e vetmi hulumtim, i vetmi libër që është studiue në shkronja, në shkronja, në gjithë shka të shka ka të baje prej rënditjes, ajeteve, fjalive, fjalve një nga një, lidhësët një nga një, ato të bashk të tubume një nga një, në formën gramatikore, metaforike, stilistike, e qka ka të baje me gjuhën arabe, nuk ka që është studiue si libri Zoti Gjellu Ala, nuk ka që është studiue si kur libri Allahu Te Bareke u Te Ala. Dhe ajo çka e rëndon dhe e bën më të fort rëndësinë e tefsirit është se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri te gjeneratat e fundit tefsiri është sendi më i shërbim. Domthon hadithin e gjen që i kanë shërbim shumë. E gjen edhe që shkenca të tjera i kanë shërbim shumë muslimanët. Mirë, po nuk gjen libër që është marrë në shërbim, në hulumtim, me stërhollue si ku libri Zotit Gjellu Ala, dhe nuk gjen argumentim më të fuqishëm në fejnë e Zotit Gjellu Ala se sa kur dikush të thot tyje ka thënë Allahu Te Bareke ve Teala. Deri sa Shejhul Islam Ibn Tejmije dhe djetar të mdoj të muslimanve me ajete i rëzojnë fjalë të sahabeve, me ajete i rëzojnë, kur thamë kuptimin i rëzojnë, e rëzojnë fjalën, jo thansin. Por shembull e ka thënë një sahabi një mendim, i cili ndeshët me tekst. Qa thojnë ata dietarët? La ibrate. Nuk ka ibret, nuk ka validitet, nuk ka vlefshmëri. Një mendim i dha aradan nës, kur të kundërshtohet me tekstin, e kam për qëllim ajetin. Pra me ajet rëzohet edhe mendimi sahabës, me hadith rëzohet edhe mendimi sahabës, i shokit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se vallë se nuk i ka arrit ajeti apo kuptimi i duhur. Andaj nuk ka më argumentuese, më fuqizuese se sa Kur'ani. Dhe shokët e pejgamberit alaihi salatu wasalam janë mërzit dhe janë pikëllu kur ka vdekur një hafiz. Dhe vdekja e disa hafizave, ata që kanë mbajnë Kur'anin në gjoksat e tyre, ka qenë nxitësi që më mbledh Kur'anin në një vend. Pra, me vdek një hafëz në kohën e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë shumë e madhe. Sot është kur gjatë. Sot nuk e llogaritin njerëzit, sepse nuk e dinë. Jo, e dinë se pejgamberi sallallahu alayhi wasalam ka treguar se para kiametit ngritet Kur'ani. Një ditë për ditë ka muzgju musliman dhe s'ka Kur'an. Nuk ka Kur'an. Që do të thonë se ka më mungu referenca kryesore. Andaj nuk ka shkencë, vëllezër, ma e studiume sa fjala Allahu te bareke ve teala. Nuk mundesh me gjetë tek dietarët që ata e madhrojnë diçka më shumë se sa Kur'ani. Derisa Ibn Tejmije thot, nuk lejohet me mendue se fjala Allahut është e barabartë me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kondin e madhështisë, ndërsa në kondin juridik po. Po mundet me ardh ajeti e cakton një mesele. Vjen hadithi e cakton një mesele. Dhe këto në aspekt juridik janë barabar. Me këta punohet, me këta punohet, dhe mohimi kësaj është sigur mohimi kësaj. Mirë, po në aspektin e thonësit, fjala Allahu xhallahu ala nuk ka mëthil, s'ka të ngjajshëm. Qish sikur që është Kul huwallahu ahad, i tillë është Kur'ani. Thuaj Allahu është një. Edhe vlen, thuaj Kur'ani është një. Ska si ki. Së është sifat i Zotit. Është sifat i Allahu te bareke ve teala. Andaj neve muslimanët e kemi obligim që t'i qasemi Kur'anit, të ndalim me Kur'an, ta lexojmë shumë Kur'anin. Ndalim me ta një nga një. Ajete një nga një. Nga se ky libër, vëllezër, ky libër është Allahu xhelle xhelaluhu është kënaqë me qenë kurora e librave, kurora të kurora e pengamberve, të Muhammedi alayhi salatu e selam. Këtë Kur'an, sure për këti Kur'anit, ka nërë hadithe se Allahu kam ja u ledzu banorve të gjennetit. Paramendo sa e madhron Allahu gjellewala, librin e ti, kam ja u ledzu banorve të gjennetit. Ka prej sahabeve që kanë thanë dhe prej tabiinve, se surja Merjem dhe surja Jusuf janë prej sureve shka kanë mu knaqë banorët e gjennetit të i ledzua të të dyjat. Pra në banorët e gjennetit, masi ti në gjennet, me surën Jusuf dhe me surën Merjem, je të fekke hun. Të fekke është me përdorë një knaqësi, mu shkri diqka. Mu shkri diqka. Adaj, fjale Allahu Gjellewala shumë e madhe. Adaj, piksajna, bazum në këta, njëri nuk duhet mungut. Me thonë, kur ka musos? Dalmi pak ma andej. Jo, fjallë Allahu Gjellewala dëshiron nga dalsim, qëtësi, rehati, sikur që e kanë ledzue të parët e këti umeti, radhiallahu anhum vë ardahum. Kemi ngell të këfjallë Allahu Gjellewaluhu, Elledhina ju minune bil gajbi, vë ju qimune salata, vë mimma rëzëknahum, ju në fikun. Po para se me vazhdu në këtë ajet, ku janë disa prej meseleve të rëndësishme, do të këthemi prap të ajeti, Elif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Nga se janë disa mesela të rëndësishme të cilat ja vlen me i përmend, sidomos kur dikush edhe parashtron pyetje rreth disa këç kuptime që ka mundet me ardhur në krijen e njeriu, ndërsa i ka nevojë mendja njeriu për përgjigje. E para për këtëre është sepse Allahu i thot Kur'anit udhëzim për të devotshmit. Djetarët e kanë sharua. Ka përmen Hoxha Ezer Keshiu në libën e ti El Burhan fi Ulumil Kur'an, Ibn Qayyim El Jauziye, e kështu me radhë për djetarëve, sharimin e këti e kësaj koklavitje në kokë shka vjen. Qysh, Kur'ani i udhëzon kanë të devijumët. Na një ditë për ditëve, s'kemi qenë të udhëzumë, dhe jemi udhëzu me Kur'an. Dhe Allah me këtë Kur'an e ka udhëzu pejgamberin ton, sallallahu aleyhi sallam, i ka udhëzu sahabët, i ka udhëzu tabiin, i udhëzon gjinët me Kur'an, i udhëzon popujt të ndryshëm Allahu me këtë Kur'an. Me gjithë këta, ka thonë udhëzim për të devotshmit. Nuk ka thonë udhëzim për të devijuar, ndërsa ata janë të devijuar. Kjo është pyetja që e ka përmend dietar dhe njerëzit parashtrojnë pyetje rreth kësaj tematike. Pra, pse Allahu Gjellewala nuk ka thonë udhëzim për të devijuarit, po është udhëzim për të devotshmit. Se po e trajtoj këtë temë? A i di që shqibja kjo, fjalia. I devotshmi është i udhëzum, apo? I devotshmi është i udhëzum. Allahu, sikur po thot, ky udhëzim, pra dikush e kupton kështu, ky libër është udhëzim për të udhëzuarit. Se i devotshmi është i udhëzuar. E qish kuptohet udhëzim për të udhëzuarit? A i masi ka qeni udhëzum, qish e udhëzum? A i ka qeni udhëzum, qish e drejton? Nga se për ta udhëzu du të me qenë, i devijum. Atar qysh kuptohet ajeti? Qysh kuptohet ajeti? Djetarë ka ndonë shumë prej përgjigjeve. Shumë prej përgjigjeve, neve do ta zhjeda një prej tëre, që ta kuptosh se sa e thellë dhe në dalmi sot me lejnë Allahu Gjelluala, me ata se gjuha arabe është hamale, është bardhëse. A i thënë hamal, që i banë shumë. Fjallë të gjuhës arabe, bartin prej fjallëve që ati nuk mundet me shku menja. Gjua arabe, ka fjallët e cilat përmbajnë në vetë vetën e vetë, vetë fjalla, kuptimin e kundërt. Kuptimin e kundërt, qysh? E ka një kuptim. Dhe qa jo fjallë përdoret për të kundërtën. Sigur me thonë e bardh, me qa shpreje, fjalla e bardh e ki për qëllim dzezën. Për shembu, ka shumë, o nuk te ulovi kokën. Fjalla me ula, fjalla me ula. Fjala me ula dhe me thonë Zot. Me ula. Allahu me ulekum, Allahu është Zoti juaj. Po fjala me ule, i dhejnë edhe robë. Fjala me ura, me ule e ka përqenim robin. Andaj kanë thonë disa prej selefit, ja me uleje, ene me uleke. O, Zoti jam, unë jam robi jotë, me njëtën shpreje. Ja me uleje, o, Zoti jam, unë jam robi jotë. Pra fjala robë dhe fjala Zoti jam për, janë gjesh me një shpreje. Kur e di se e ka për qëllim Zotin dhe kur e di se e ka për qëllim robin, kush e di këta? I vetmi ato rruga, po, jo, jo. E vetmi Moshafiun, Imam Malikun, Saha, ato e din. Ti nuk mundesh me e paramendu kur vjen këtu dhe pse vjen këtu. Andaj është hammaletul e u gjuhë, barë shumë kuptime. E ti du është mundal cilin kuptime ka për qëllim. Që që da shofëmi se me njëherë mas kësaj, Allahu të regon për besimtar që kanë me hinë gjennet e që kanë me shpëtu dhe ati kur nuk përmendet sa ata i besojnë Allahot. Sure Bekara, fillimi, përmend besimtar, pastaj përmend jo besimtar, pastaj përmend munafikat. Ndërsa te besimtart, kurkun nuk e përmend sa ata i besojnë Allahot. E a mundet me pa besim në Allahot me shkue në gjennet? Absurde. Ku është? E ma, në i fjale ka majtë ati. Dhe Allah ka qëllim ati. Andaj, gjuha arabë është shumë e gjanë dhe njëri ju duhet mundal me librin e Allahu Gjelluala me nga dalsi. Imam Shatibiju, Ebu Ishaq, Ibrahim Shatibiju, janë i prijetarve Mocanik i Shekhu Isamu Tejmijes dhe në rang me ta në dije, në librin e til i'tisam, kur fletë për rëndësi në gjuhës arabe në Kur'an, qka thotë? Në sensë, ajtë qka fletë në gjuhën, ajtë qka fletë për Kur'an, edhe nuk e din gjuhën arabe, si mirët fjala, la iltifet i lej, zbanas me qa kokën që ka thonë, hiq, deri sa ka thonë, ka edhe njërës të cilët kanë folë në Kur'an prej arabve, e ata nuk e din gjuhën arabe, la iltifet i lejhim, zban mi këshirë ato, madje thotë Shatibiju, ka prej bidat gjive, shkatë si janë, se kanë studiu mirë gjuhën arabe, kanë folë në Kur'an, la iltifet i lejhim, zban mi ngush ka thonë. Pse? Se din gjuhën arabe. Para me ndohë lezër. Njerëz, fraksione, e din ato gjuhën arabe. E flasin, shkrujnë me ta. Po s'kanë mënim me studiu Kur'anin që shduhet, kanë zirë mendimet kota që të të shofëmi e ledhine ju minune bil gajb, te fjala iman ju minune, kanë ardhë me përfundimet gabume, thot Imam Shatibiju, problemin e kanë se kuptojnë gjuhën arabe. Ka shku një njëri të Hasan al-Basriju dhe i ka thënë, o hoqë, a me mësu e gjuhën arabe për me drejtu gjuhën, me kalit gjuhën? Ka thënë, po, qish ka mundësi njani për juve me ledzu një ajet, e pasaj ku t'ja lipe kuptimin, s'ja gjenë, edhe devion. Se njëri u kërëzion, kur anën do me ditë që ka thënë kuptimet. Kuptimet, kushti t'i siel në ato shka e din gjuhën arabe. Andaj, devijimi, ka thënë Hasan al-Basriju, transmetimin që e kanë gjerë Imam Bukhariju në librën e ti Khalqu Ef'alul Ibad, ka thënë Hasan al-Basriju, kër e kanë pyt pse u shkatrun bidat gjitë njërës të risive, tha ehleket humul ujme, i ka shkatru jo arabishtja. Se din arabishtën, disa njërës tojnë, a kjo punë e arabishtës, po kogja reklam, non stop po vim të arabishtja. Të arabishtja, Allah, se Kurani është arabisht. Kurani është arabisht. Nuk mundë të dikush me vaj gara me këtë mesele. Nuk mundë është me gjuhën Shqipe mi spiku meselet. Gjuha Shqipe është ndihmu se se najna kena qëllu të gjuhës Shqipe. Mirë po, realiteti i fjalëve të Zotit nuk kuptohet me tjetër përvec me gjuhën arabe. Dhe ne e parafrojna dhe kemi thonë shpesh se nuk vjen afër shpjegimi me gjuhë të tjera me gjuhën arabe. A e dini sa i ka gjuha Shqipe? Shkoni në librari dhe kërkoni fjallor të gjuhës Shqipe. Më të modifikumin, më të zhvillumin dhe të nxerë fjallori më i lirë që ka dal, i ka 40.000 fjallë. 40.000 fjallë. Përmenç mësohën ato. Munë është mi mësu përmenç. 40.000 fjallë. Ato 40.000 fjallë, me këtë që të 40.000 na folë, ngritëmi, zhvillomi, e shkollomi, e krimi fakultete, 40.000 veç. E para me ndoti, shkojmë të një gjumë aeron, frëngjishtja 150.000, gjermanishtja pak, aty pari, anglishtja 600.000 i ka, full 600.000, qka ban me 600.000 fjallë? Qka ban me 600.000 fjallë? Gjuhë arabe sa i ka, në mendimin, në matë vogël, 12 milion. 12 milion. Në mendimin, matë vogël. Shkoj me matë voglin. Me mendimin, matë vogël i ka 12 milion fjallë. A disa janë 12 milion vlezër? Ketë mu mbledhë dhe njoja, probleme ka me i studiu këta. Andaj studiu si të gjuhës arabe, ka nërë përfundim, se sot gjuhë arabe përdorët 5%. Gjuhë arabe, e sahabeve, dhe mënë ata sahabe që e kanë ditë, sot qaj u gjuhë përdorët të nave është 5%. 95% është e blokume në libra. O është e mshetë libra e blindume, veç ato shka e ledzojnë. Tjertë, kur kush se përdorë? As shtete, as popoj, as shëqëri, kur kun në ravi nuk përdorët? Pse? Nga se ka ngecjet madhe në kuptimin e studimit dhe asaj qka Allahu Gjellole ka zbit në Kur'an. Andaj njeriu nuk duhet me ungut në këto mesele. Pse ka thënë Allahu Gjellole udhëzim për të udhëzuarit? Udhëzim për të devotshmit. Atëherë i bje sikur kimo paskoni udhëzume dhe e ka udhëzu për zditi. Jo. Këta të devotshmit janë të devijumt në një kohë prej kohërave. Po pse Allahu thotë kështu? Këto e kupton se Allahu Gjelle Gjellaluhu ndo njëherë flet me qëllimet e fundit edhe nuk i përmen fillimet. Do njëherë i përmen fillimet dhe nuk i përmen barimet. Do njëherë i përmen në mes shka ka dhe së përmen asë në fun, asë fillim. Kjo është Allahu Gjelle ka urcit e veta. Si? Djetarë kanë thanë, njëriju është diloj. Njëriju është diloj. Tu dit janë devijum, po këtët diloj daloj në rrugë. Po shembull, dy veta kanë hub rrugën. Krejt njerëzimi janë dy lloj. Në llojin e devijimit janë të njëjtë. Krejt e kanë hub udhën. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që ka nxjerrë Imam Muslimi, ka thënë Allahu xhallahu ala, ya ibadi, o robtemi, kullukum dal. Krejt jeni të devijum. Kjo është tekst. Krejt jeni të devijum, illa men hadaitu. Përveç ata që kanë udhëzuar. Pra udhëzimi është prej Allahut. Atëherë, krejt njerëz janë devijum, po këtë devijim pastaj ato i ndonë në dy grupe. Grupa e parë është që ka e pranon udhëzimin, dhe devijum të ditë nuk e pranon udhëzimin. Allahu po thotë Kur'an, ki Kur'an është udhëzim për ata që ka e pranon udhëzimin, edhe pse janë devijum. Po mirë, pse e ka qujtë të devotshëm? Me i lavdru masi e pranu të udhëzimin, po ju lavdroj. A kuptut? Dy njerëz janë të devijum. Edhe ju vjen e vërteta. Njoni e pranon, njoni e refuzon. Kishka e ka refuzu, Allahu Gjellole ka qujtë të humbur. Po dhe ki humburi, qka e pranoj udhëzimin, Allahu pe afron. Në fillim kanë njësoj, pastaj dalun. Për shkak se e pranoj udhëzimin, Allahu s'pia përmen gjendjen e parë. Nuk ja përmen gjendjen e bashkë. Shka i thot, hude lil muttëkin, udhëzim për të devotshmit. Po ki i devotshëm, ka u boj i devotshëm, thënë djetartë, ki nuk u boj i devotshëm, po thjesht Allahu e emërtoj me emrin e fundit, me gjendjen e fundit. Me ata shaka mërin fund, jo me ata shaka konë në fillim. A kuptut? Allahu Gjellu Ala me kuptu mandryshe. Khalid ibn Walidi, në një ekspedit për ekspeditave të ti, të dërguar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka cafitet me disa njerëz, së mirën vesh, dhe ka ndosh me in islam, s'kan ditë mu shprej. Kanë thonë, sabakna. Kanë thonë, sabakna. Sabakna, a konë fjale njohër të arabët, kër ka orë pejgamberi alaihi salatu wasallam, ju kanë thonë, sahabeve sabi e. E kanë drufen. Ndryshus të fes. Kër ka orë Khalidi, këto kanë ndosh me in fe. Ska ndit me thonë eslemna, hinëm në islam, po kanë thonë e ndrumë fejnë. Khalidi është nërvëzu dhe me ju, po doni me hinë islam me termët e poshtërsimeve shka ne i përdorin neve. Mi po të ska ndit mu shprej, që kjo është demand në vetë veti për ata të cilët shkojnë në ekstrem në kushtëzimet e islamit. Ja du është me hinë islam qysh, qysh me hinë? Me thonë shahadetin, njëherë me mësu një kurs 6 mujë, kufër bi tagut, kufër bi mushrikin, kufër bi ata, kufër bi këta. Imam Ahmedi transmeton hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ardhi njëri te pejgamberi alaihi salatu wasallam dhe i tha pejgamberi alaihi salatu wasallam, "Hin Islam." Tha, "E urrej Islamin." E urrej Islamin. Çka ne fash prej eron? Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Urrejtja a bashkohet me imanin? A bashkohet urrejtja me imanin? Na kemi thon kush në Islam me i dashuria ndaj Islamit. Kush ka urrejtje në zemër është munafik, apo? Kemi thonë këto. Tha, e urrej Islamin. Qëka i tha për nësëmë? Eslim molau kun të kërihen. Hin në Islam edhe nëse urrejnë. Hin në Islam edhe nëse urrejnë. Tha Ibn Rejebi, në zanë si Ibn Qayyim el-Gjauzije. Kjo hadith argumenton për saktësinë e Islamit e ati cili ka urrejtje për Islamin. Ka urrejtje për Islamin. Hin në Islam edhe pse urrejnë. Me arë sot na, se kure lexojnë në historinë, a po atëherë mira e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me arë njëri sot më thon, "Ju urrej kët juve këtë xhamish ka jeni." A kish më mund vullnet më thon, "Hin Islam. Hajde fol me Allah." Ani hin në herë. A kish më thon? Çfarë kish më thon? E dini ju çka thuhet. Ti ke me hin Islam. Ti pas ke me ti urrej te kinde e kështu me radhë. Pra nuk trajtohen meselat çish ti do, po çish Allahu do. Ata thon sabana. Po dhëna me hitë e juvja, po s'po dhina mu shpre, nuk po dhina mu shpre. Vecë se s'di mu shpre, s'do me thonë se s'pranohet. Vecë se nuk të shkon ti një përceptimi duhur i fjarës la ilaha illallah, nuk do me thonë që të prefeje. Dhe ta shofim me lejnë Allahu Gjellewala në ajetet të ndryshme, se si Allahu i tretëm këto mesele. Qka i tha Allahu Gjellewala, Khalidit, qka i zbriti muslimanve? Tha, këdhelik e këntum min qablë. Qishtu i një ka një devijum për para, ka dale pak, fetebeje nu. Wala të kulu li men elka i lejku mu selam e leste mu'mine. Aj që li jep juve selam, mos i thuj se jini sjeve simtar. Vëtë selam i një ka logarit, se po do me hinë fe. Vëtë selam i një ka logarit, se po do me hinë fe. Mi për shaj ka thonë, ke dheli ke kuntu min qabl. Qishtu i një ka në dhe ju, qka? Në tefsir ka ardhë devijum. A janë konë sahabët devijum? Po. Në vitin e 8 e ka pranu, para me ndo, në vitin e 8 e ka pranu Khalidi fejen. 2 vjetë veç ka jetu me pengamirën, salatu salam. 2 vjetë. Dhe më në vitin e 21 të pengamiris. Që i tha Allah, që shtu kini qenë dhe ju për para. Djetarë thojnë, nuk i tha që shtu kini qenë të devijuar dhe ju për para. Pse? Pse? Allah pi thot, realisht, në tefsir ka ardhë, o Khalid, edhe ju, që ka jeni me Khalidin, ka dale pak. Se edhe ju qështu i një kanë, miru pas vra juve dikush qështu, të mu smudit, mu shprej, kishë shku në shkatërim. Miru pa pëse si tha qështu i një kanë, devijum, citat, thojnë djetarët, sepse kjo është i urzum. Po ja përmen gjendën e kalume. Miru pa Allah edhe ta përmen gjendën e kalume, edhe nuk të godet shumë. Edhe ta përmen gjendën e kalume, edhe nuk të godet shumë. Andë edhe Allah u gjelona këta jetë. Hude, lil muttëqin, udhëzim për të devotshmit, po këto devotshmi kanë qenë ditë prej ditëve të devijuar. Kjo është e para. A kuptuat? Inshallah ka qenë qartë. Dhe tjetra që kanë thënë dietar është se sikur Allahu të kishte thënë udhëzim për të devijuarit, çka kishme qenë? Kishme qenë çdo i devijuar me thënë ki libër ka mangësi, që unë musum ka udhëzue. Që musum ka udhëzue. Apo kishin thënë të udhëzumët, për të pa udhëzumët, pse këto si ka udhëzumë, kur ki libur udhëzumë? Që ka thënë Allahu Gjellë? Jo, nuk i udhëzumë krejtë. Nuk i udhëzumë krejtë. Vetëm ata të cilët e kanë sifatin e pranimit të vërtetës. E ata janë të devotshmit. Ata janë të devotshmit. Andaj Allahu Gjellë sjellë shprejhe që s'ka mundësi me zonë. Andaj para asaj që ka tha, lara i befi. S'ka rejpë këtu. Rej bësh kur ti trollove, është e përmendur në ligjëratën e kaluar, se nuk është vetë dyshimi, po është edhe ndjellaketësia, edhe me qenë sharr me pas vetveti. Ky libër s'ka sharr. Ky libër nuk ka sharr. Andaj kjo është mesela që e kam përmendur dietarët, sepse Allahu xhallahu ala ka thonë udhëzim për të devotshmit. Tjetra që kam përmendur dietarët te Lara i Befi, që e vlen me përmend, është se Lara i Befi nuk është vetë teorike. Lara i Befi do të vim të ajeti tjetër cila do të na e sharoj ma shumë këta atës e të besojnë gajbin. Allahu me këta ajet po na e tregon se si ndërtohet personaliteti i qëndrushëm. Muslimani është i qëndrushëm, është i palëkunshëm besimet e ti, është i palëkundshëm në besimet e ti. Dhe palëkundshmëria nuk matët me ata të zatë kanë lëkundjen të runat e tëre. Jo, ka njërës dytë për ditë lëkundën. Varsish, ka të qkoje, a i lëkundën. Kjo nuk matin këta. Palëkundshmëria dhe qëndrushmëria matët me libër të Allahu Gjellë Gjellalu me sunet për nga merit, sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'anim, sendin më të madhë që ka jep besimtarit është palëkundshmëria. Qa dhe më dhe palëkundshmëria? E ban me besue botën shka shifët, më shumë se sa botën shka shifët. E kjo është prej sifateve më të dallume të besimtarve. Qysh, besimtari realt e beson ahiretin më shumë sa këtë botë, dhe da shofim me ajetet tjera. Dhe da shofim me ajetet tjera. Do më thonë, besimtari, këtë botë, shka e shef, e prejkë, që këtë të prejkën, janë konkrete. Me botën e gajbit shka shifët, cëla për këtëre dijave është me e fort e besimtari? Cëla me e prekshme? Ajo. Qysh? Se kjo bot, besimtari e gjikon me tjetërën. Por shembul, e ka për para haramin. E ka e shef, mundet me prek, minjarë me morë. Qka thot? Se marë. Për para e ka, mundet me morë, minjarë. Thot se marë. Pse? Por shka gajbit. Por shka kasoj që ka vjen në tanë, e cila nuk shifët. Thot, ajo më ka thonë, mës me prek këta. Ata nuk e shef, këta e shef, këta se prek, sa i ka thonaj më se prek. Kush ka thonë më se prek? Allahu Gjellu Ala. Po ti nuk e shef. Elledhina ju minu në bil gajb, se këto e besojnë gajbin. Para me ndo sa në kanë ngritë Allahu Gjellu Ala. Kjo është ngritje. Që këtu e ki gotën, haram. Raki s'ka me pi. Ti raki kur du, shë e mere pi. As nuk ndalë, Allahu të ka thonë vullnetin e lirë, zjedhën e lirë. Të ka thonë zjedhën e lirë. Kush dojle të besojë, kush dojle të mohoje. Mirë po ti e gjikon këtë botë që ka e prek me ligjet e botës që ka se prek. Kjo madhështia me e madhe këtë eksa libre. Ska liber, nuk mund është me gjeti ideologi që i ban mu bind në ata që ka është pas vdekis, masëm se në këtë vdekje, në këtë jetë. Ska, cilin sistem për do? Mere feudalizmin, sklavërin, kapitalizmin, socializmin, komunizmin, demokracin, krejt sistemet, budizmin, krishterizmin, krejt. Me gjithë se në krishterizm, ata që ju kanë ngel prej diçka prej botës jetër, ata e përdori, normal. Nga se ka qenj një ditë prej ditëve, fe e pejgamberve. Mirë po, fet, kristale që ka janë dzirë prodhimi mendjes, ata nuk kanë mundësi me e gjiku të prekshme me të paprekshme. Dhe gjithë që ka ndërtojnë bi materialën. Gjithë që ka ndërtojnë bi materialën. Andaj Allahu Gjellu ka thënë, laraj, befi, s'ka dishim këta. Që ka dhe mënë s'ka dëshim? S'ka dëshim se ki Kur'ani ndërton besimtarin, qashtu që ishtë duhet. Andaj, kjo është sa i përket këti ajetit. Kalëm në ajetin tjetër, ku ka thënë Allahu Gjellu Ala, elledhine ju minune bil ghaib. Ata sët e besojnë ghaibin. Kjo është fillimi i cilësimit besimtarve. Ata të cilët e besojnë ghaibin. Pra, këta shka e besojnë ghaibin, si fati parë është se këta besojnë të pësheftën. Djetarë kanë thanë, që qëto ajete janë cilësit më thellume, më thellëpsoret një besimtarit vërtet. Dhe Allahu Gjellu Ala, në fund ka thanë, ulaike humul muflihun, qëto kanë me shpëtuhe, vesh qëto. Dhe Shejhul Islam dhe Tejmije në librin e ti Kitabul Iman, në librin e imanit, ndalët me qëto ajete. Ndalët me qëto ajete në dalimin mes imanit dhe nifakut. Imanit dhe nifakut. E para që ka e nxjerrën nga kjo fjalë është fjala iman. Elledhine yu'minun. Tha Shejhul Islam Ibn Taymije, i pari khilaf, i pari konflikt, e para mosmarrveshje, i pari mospajtim tek ummeti. Mesela e parë që ka dalë në polemik, cila është çështja e imanit. Çka është imani? Kjo mesela ka thonë e para që është bërë konflikt dhe më e madhja për të cilën është bërë konflikt. Dhe Ehli Sunneti nuk dallohen prej fraksioneve tjera vetëm me çketë sifat, se këta e definojnë imanin jo si të tjerët. S'ka tjetër dallim. Këtë thejnë ka kibla, këtë falin namaz, këtë japin zekat, këtë i kanë përbashkë këta, veshtë i sen se kanë përbashkë këtë. Definimin, përcaktimin dhe çka bartë fjala iman. Mane dhe njerë mend, i pari khilaf në umet, është mbi imanin. Kur thamë i pari khilaf, i bëndimia të mos mendo se kjo ka dalë më sahabë, jo, pite sahabët, prejte sahabët. Argument, kur kam borë rritë dhe arabët, Omeri ka polemizu me Ebu Bekrin rreth imanit. A janë, as janë. A dulën, as dulën. Kurse ipshin zeqatën. Apo? A bishikoni khilafin e parë? Ne nuk pëzgjerojmë, kemi folë për imanin. Mirë po duhet me kuptu një sen. I pari khilaf, i pari khilaf në umet është qka është imani. Dhe thoshe e khulisamë të imije. Fjala më e madhe, që bartë mas shumë t'i kuptimi është fjala, iman. Merë cëllën dush fjalë. Edhe thuj, sa kuptimi i ka që kjo? 4. Që kjo qëtra? 5. Kjo qëtra? 10. Kjo qëtra? 20. Thot fjala iman, imen. E mene ju minu që kjo, zëna vila e kësaj. Kjo bartë mas shumë t'i kuptime. Kjo bartë mas shumë t'i kuptime. Andaj thujnë djetarët, kur është diçka e madhe, shkakton provokim dhe konflikt. Argument, për kanë njerëzit luftojnë mas shumë ti, për kanë? Për Allahun Gjelluar. Do e shajnë, do e besojnë, do e madrojnë, do e nënçmojnë. Për kanë ka muhabet mas shumë ti, për Muhammedin Aleyhi Salatu Selam. Apo, ne e dojna mas shumë se vetë vetja. Mundohemi me dashë mas shumë se vetë vetja. Tjemi të transparent. Mundohemi me dashë mas shumë se vetë vetja. Po ka dikush që e lufton mas shumë se sa, gjithë shka shka ka luftet e veta. Mas shumë ti lufton. Ne e dojna mas shumë se fmit e tonë dhe gratë e tona dhe prinderit e tonë. Mirë po dikush e urejnë kulmin e urejtjes. Apo, se së është i madhë. Dhe kur është diçka e madhe, në ta polemizohet. Për Isën, polemizohet. Për Musën, polemizohet. E kështë më ratë. Për Gjibrilin, është polemizu. Jehudët, e urejnë. Na, e dojna. Na, e dojna. Fjala iman është e madhe. E kjo është obligimi dietarëve dhe gjallarëve, në gjansave të dijes, që me shpigurët kësaj mesele. Nëse meselja më e madhe në metë është iman, dhe pa u definu e kufit e fjales, iman nuk definohet kur gjohiqë. Kjo nuk do me thonë se nam i morë definimet për njëzve të padishëm, dhe të pathelum në dije. Jo, vërë rasi khune fil ilm, të ras në dije që ka janë, që e kuptojnë. Parëm dhe shka vëllot i bëntë i mija. Fjala iman, mas shumë t'i kuptime ka. Dhe thot, mas shumë t'i kanë pas orvat e njerës me i nxjerë këtë kuptime. Merë këta nxjerë, merë këta nxjerë. Dhe e kanë lanë vetëm emër. Vetëm emër. Andaj fjala iman është prej sendeve të cilat kanë polemizu umeti dhe në ta ka mas shumë t'i kuptime. Elledhine ju minu në bil gajb. Ata së të besojnë në gajb. Fjala gajb do me thonë diçka shka së shifët. Diçka shka nuk shifët. Pyetja e parë e që duhet me i dhanë përgjigje është se këtë të ajetet të cicimit të besimtarve nuk përmendet Allahu. Nuk përmendet Allahu. Elif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil-akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ku përmend i besojnë Allahut? Kërkon. Ku është? E këtu po du me dalë të një meselë tjetër. Ata shka se shef ti e shofin djetartë. Andaj ka thonë imam Shafi'iu, ki djetari madh i muslimanëve, ka thonë, ata shka e di në gjuhë në arabe janë gjinët e njerëzve. Ata shka e di në gjuhë në arabe janë gjinët e njerëzve. Pse gjinët e njerëzve? Gjini shef shka ti nuk shef. Andaj ka thënë Allahu Gjellewala, innehum, jeraunekum, ata ju shofin juve, ka ju si shifni. Djetarët thënë, këtës është përmendë Allahu, ku është Allahu? Qish mundet me shpëtu dikush, pa i thanë, e ki besu Allahu, pa ja përmendë që e ki besu Allahu. Këtu dalmi të kjo meselja, se shprejet e gjuhës arabe janë hammale, kanë bartje të madhe. Ku është Allahu Gjellewala në këtë rast? Kanë thënë djetarët. I pari qka Allahu për në kërkoni mi besu, pa e pa është vetaj. është vetaj. Pra, qëtu në gajb, fjala gajb, i pari qka e ngërthen, është besimin Allahu në gjelluala. Pra, elledhine ju minune e bil gajb. Fillimisht, elledhine ju minune e billah. A e kuptut? Po se ka thonë a i qështu, po nuk e ka thonë qështu për një arsye tjetër. Për një arsye tjetër. Për tregu se ata qka se besojnë Allahun, kam probleme që këtë mesele. Mirë po hinë këtu imanin Allahun Gjellewala. Ku janë me laqët këtu? Nëse këtu për besimtarë folët. Kanë thanë ngajbë. Ku është dita gjykimit? Ngajb. Ku janë librat? Ngajb. Ku është dënimi vorrit? Ngajb. Ku është gjenneti? Ngajb. Ku është gjenemi? Ngajb. Ku është jeta e pavdekshme? Ngajb. Ku është shpirti që na kena shpirt? Ngajb. Gjithë shka përfshin fjala ngajb. Elledhine juqminune bil ngajbi. Ata zët e besojnë ngajbin. E ta është dalat e meseli atë sëllat ju koklavit të shpash njerëzve. Cile është ajo? Mane me ndlezër. Ndash prej irgjas, ndash prej gjehmizmit, ndash prej khavarijgjizmit, ndash prej gulatave, ndash prej ekstremizmave të ndryshme. Kanë problem me që ketë mesele. Qka është ajo? Kuptimet e fjallëve në gjuhën arabe. Kuptimet, këtu Allahu nuk figuron me emër, po figuron në nënkuptim. Në nënkuptohë që të shme besu Allah. Ta shvim të meselja. Kur Allah e thot një shprejhje, ajo i ka 10 kuptime. Mane men, mane që këtë meselë men, ka thani bën kajim e lëgjauzije, se ndi maj madhë që ka i dalon ehli sunnetin, është ato se e din që kjo fjallë, që ka pas për cëllim Allah? Për shembo, që kjo fjallë i ka 10 kuptime. Allah nëndë nuk i ka sinu, nja e ka sinu. Cilën prej tëre? Cilën prej tëre? 7 i ka sinu, 3 i ka sinu. 7 janë bazament, 3 janë ndjekse, nuk janë bazamente. Cilat janë qëto 7, cilat janë qëto 3-ja? Ti nuk i di. Shash qëtu ngajb, cilat janë usule, cilat janë deg? A është dënimi varit prej gajbi qëtu bazament, a është deg? A është deg a bazament? A është bazeni për nga mberit a lehi salatu sëlam deg apo baz ngajb? Këtu vejnë polemika. Tho që e khulli islamu të imije, gjdo kush ka ka mohu diqko prej gajbit, ka mendu se nuk i qëtu. Por që e mëll ka fraksione, të cilat thojnë, a, nuk ka dënim varë, s'ka. Se na e shof në varë në Slovizi, që e ku dënohet taj? Së dënohet. Mirë, për nga mbejnë a.s. i ka qërtu sahabë për dënimit varërit. Ka thonë ka dënim varë, ka zjarë, ka kopsht. Apo, vinë me lachet e ullin njerin. Ketë këto adithë janë, gati të pajtume në mesin e pjesës dërmuse të muslimanëve. Po ka shumë fraksione që ka i mohojnë. A dalin prej dinit? Jo. Pse? Sa ta nuk e kuptojnë se prej gajbit hinë dhe që kjo. Se sikur ata ta kishin pasin kokë, se prej gajbit hinë dhe që kjo mesele, atër kishar krize madhe. O e pranon ose? Se pranon. Pa i nuk i shkon men kjo. Nuk i shkon ndërmend kjo mesele. A e kuptut? Tjetra mesele. Allahu po dhëtë elledhina ju minu në bil gajb. Për nga meri sallallahu aleyhi sallam në adithet e tina ka folë për shumë gajbijate. Për shumë sejnë dhe shka na nuk i shofni. Për shumë sejnë dhe shka na nuk i shofni. Shumë prej tëre i mëhoj njërzit. Shumë prej tëre i mëhoj njërzit. Për shumë për nga meri aleyhi sallat e sallam në ka thonë, kur njani prej juve të zgjohet prej gjumit, mësta fute dorën e ti në kofën e ujit. Në kohë ka pas me kofë ujë, e kanë rujtë. Sot ka qeshme. Pse më smeshti, ka thonë se nuk e di ku i ka shku dora. Nuk e di ku i ka shku dora. Pra, mos të ndite ujin, se nuk e di ku i ka shku dora. Shumë prej djetarëve thojnë, kush është i dorën në ujë, kur qohët për gjumit, ujë është i pastër. Pse? Ka thonë se kjo është, ku me ditë arabët që kanë pas atëherë gjendjen, qysh kanë fletë, ku i kanë... Hinë në koklavitje. Qa thënë djetarët e lisonetit? Për nga mberi alej i salatë të sëlam, për në lajmëron neve, se njeri u kur është u fletë, hinë në një botë tjetër, përlijet me gjinë, e këtë përlijet me gjinë, mundet me prejkë ndicira. Dhe ajo ndici pastaj, edhe pse nuk shifët në mënirë konkrete, këtë ashtije në ujë, atëherë, e ndot ujën dhe pasohet me sëmundje. Pasohet me sëmundje. Këta e shifë në ju? A i një quna e për gjumive po vetën, zë durët? Ska kështë. Mirë po, Shekhu Samet e Imi e thotë, në kena të njajshme si kur kjo. Ku? Ka thonë për nga meri sallallahu a sallam hadith tjetër. Këtë kjo për gajbit, ti nuk e shef. Ka thonë, njani për juve kër të fleje, shejtani urinon në veshin dhe hundët e ti. A kini pa dhe një herë dikan, tu flejt dikush, ti e për cilë. Ta priti, ku të vjene? Ha, ta nali, së mund është me nali, vëlla. Fjas nuk e shef ata. Mirë, e ta që kupton, urinon në veshin e ti. Urinon në veshin e ti. Urinon në kanë, në hundën e ti. A e qundë njarë prej gjumit edhe së mund është me morë vrim prej nga të rumës? Po, a po, ekshëmerat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shejtani kapët në përvendet e ndytësirave. A e ki pa nëherë me kapë me cilë për këto? Ndërsjetla në vendet intime, ekshëmerat. A mund është me nxirë? Së mund është. Në këto pjesët e vijës e cila duhet me u pastru prej mustaqeve, a e ki pa dhe njëherë ti? Jo, nuk e ki pa. Pse? Se është prej gajbit. Mirë, qaj gajb? A ka ndikim në konkretën? Po. Po. Ka ndikim në konkretën. Andaj, këtu po dur me dalë të e meselja. Se fjala iman, fjala gajb, fjala besojnë, përfshin shumë, shumë mesele. Përfshin shumë mesele. A do me thonë se dikush e mohon një mesele në qoshatja, se ka po. Nuk e shef ata. Dhe nuk e disë është të me huë e gajbin. Pjesë të gajbit. A logaritët se ka me huë gajbin? E beden. Asë njëherë. A e dinim se duhet me i largue shumë prej muslimanëve që i kanë me huë këtë sejnë. Kanë me huë, kanë sa në gajbë kjo. Deri sa ka të zini talën me këtë mesele. A dhe shkanë talën? Thojnë ka prej muslimanëve kanë përqëllim neve, elisonetin. Shka zbesojnë ato? Shka zbesojnë ato? Jo i hi shejtani. A e dini se të zilit bojnë hajgare, në formë ironike me neve, se na besojnë ase gjinë i hinë trup. Hajgare bojnë me neve. Dhe një totalini kërka hiq. Pse? Se nuk dini shka besoni. Gjini pëfut ka në trupin e njerijut. Nuk kanë mundësi me paramendu këta. A e mohojnë këta gajbin? Jo. Po tekset për nga meri së sëllëm? Jo. Pse? Aj nuk e shef pjesë për bërë se gajbin. Aj nuk e shef hirën e gjinin trup prej gajbit. Po ti thu hadith ka Allah, po nuk e shef aj. E komenton hadithin me një koment i cilin gjuhën arabe. Pra, gjuhën arabe është e madhe, vlezër. Fjala iman është e madhe. A e dini sa polemike ka ndodhë në fjallën iman. Për shembull, Shejhul Islam Utejmije ka thonë, mas shumëti, që ka ju ka përzi njerëzve, fjala iman. Për shembull, kur kanë thonë, ata se imani është njohje. Si ta njifsh Allah, ki besim. A është kjo pjesë e imanit? Shejhul Islam Utejmije thotë, mas pari, fjala iman është më e madhja. Njohja është pjesë e saj. Njohja është pjesë e saj. Është pjesë, po nuk është krejtë që e ka lipë Allah. Po ku ju ka hi dëshimi atënve? Shikone. Kun kanë ardhë vlaznit e Jusufit e Jakubi, mas e kanë gjujtë mbonarë Jusufin, që i kanë thanë? Wa ma ente bi mu'minin lëna, wa lau kunna sadiqin. Kanë thanë, ti s'ki me na besu në edhe, edhe nëse na jena, te thanë vërtetën. Qëfar shpeje ka përdorë? Wa ma ente bi mu'minin lëna. Edhe nëse jena besnik. Kanë thanë, kështë ka thota fundi ajetit? Sadiqin. Sidqi është njohja, pohimi. Kush pohon, ka iman. A shikoni bazamentin ku e morën? A shikoni bazamentin ku? Ku e morën. Qëka jë thot i mëndi i mija? Fjala iman nuk e ka për sëllim ta. Në ajet. Pse? Se fjala iman, qëka e përdorë Allahu, nuk vjen me lam, po vjen me be. Në vjen me shkronjën, me lidhësën be. Me bi. Andaj, e ledhine ju minune, bi. Billahi wa bil yawm al-akhir. A këtu te vllazërit e Jusufit është përdor wa ma anta bi mu'minin lana. Ka thon kur përdorën fjala iman me lam e ka për qëllim vërtetimin e lajmit vetëm në aspektin teorik. Kur të vjen me be e ka për qëllim me marr diçka pjesë përbërëse me shtim rena. Ajo është me shtim veprat, me shtim gjymtyrët, me shtim gjuhën, me shtim veprat e zemrës e kështu me radhë. Çfarë kemi përmend prej pjesëve të imanit. Po ku është polemika, vlezër? Te beja dhe te lami. Shi gjithë këtë probleme ka qitë kjo beja dhe lami. Shumë problem. Andaj, çka ngërthejnë fjala iman dhe çka ngërthejnë fjala gajb, duhet njeriu me undal, me kujdes dhe me mësu nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo mesela shumë e madhe, ne vetë do të dalim me lejen Allahu xhallahu ala kur dinte fjala Allahu xhallahu ala, alladhina amanu wa amilus salihat. Te kjo ajet ku të vim, kemi ndalje, qka e kam përmendje të artë, përmendje të përgjithshmës dhe veqimit veçantës. Përmendje të përgjithshmës dhe veqimi i të veçantës. Si, pa ja u koklavit. I thu dikujt, shko në filan adresën. Shko në filan adresën. Dhe kryma një punë. Kjo punë është fjale përgjithshme. Për shembë, i thu shko në shkollë. Shko në shkollë. Dhe kur ti thu shko në shkollë, ja potencon një mesele. Tash në shkollë ka disa pjesë. Më ka një edukum, me edëgju profesorin, me pas fletore me veti dhe laps, me pas librat adekate, me mësu dhe me përsërit, me mësu landë që ja kërkon profesori, apo. Këto këtë janë pjesë të shkollë në shkollë, apo. Kër i dhu shkollë në shkollë, këtë që të ja ki thonë, kretja ki thonë, hajde në kohë, shkollë në kohë, më zdil pe orë, rinë orë, këtë ja ki thonë. Dhe kur ti ta qoj shka i thue, shkollë në shkollë dhe asja që ja përmenë dhe i thue, koncentrohu me vëmendje që ka thotë profesori. Tash, fjala shkon shkoll i përfshin 20 mesele. Për 20-ve, 19 nuk ja ki përmend, njënën ja ki vequ. Pse ja ki vequ? Se ka rëndësit madhe kjo. Allahu këthot, ata që kanë besu dhe kanë punu veprat mira, a do me thonë se kur ka thonë, ata që kanë besu, se ka përmend veprën e mirë? Jo. Dhe kur ka thonë, ata që kanë besu e ka përmend veprën e mirë. Po pse e ka da? Se dikuj që shkon menë. A dhe me punu duhet tha. Po Allah, a dashtë edhe më parën herë, po ti, për shkak se na e nga travë, duhet me na i theksue. Kështu kanë thonë djetartë. Po e shembulej me shembuj praktik për ta kuptu se të djetartë ka shumë shembuj. Po shembuj Allah, që ka thonë, Lillahi yasjudu ma fis semawati wa ma fil ard. Allahut i bin sejsh dhe shakon tokë dhe shakon në qijej. Shakon tokë dhe shakon qijej, i bje sejsh dhe. Koda ta janë pjesë tokës, ku thoi Allahus, shakon tokë i bje sejsh dhe. A hin kodrat këto? Hin. Wal gjibal. Allah thot, a dhe kodrat. E pse thot edhe kodrat? Se ka mundësi ti nuk qëkon nërmen edhe kodra. Por shka kërëndësi, se ti kur ta shifsh kodrën, thua dhe qëke kodrët i besesh dhe Allah. Po. Pa edhe kur e ka përmen tokën e ka përfshiv kodrën. Po ta ka përmen kodrën me të kaldu tije se nështa mundet me të hik. Edhe gjethët e ka përmen. Pse? Se ti nuk qëkon nërmen. A i kur ka thonë bimët, dije që edhe gjethi i banë sejtë Allahot, po ta ka përmen gjethin me të kalzue se hinë që ati, hinë që ati. A me kjo është mesele e gjanë, neve me lejnë Allahu Gjelluala, në gjda jetë që ka na je për të rasti, dhe të shpjegojna, me rëndësi është ta kuptojsh rezimin. Fjalet e gjuhës arabe kanë shumë kuptime, mundet mi pas 50 kuptime, vjen dikush të 30 i pranoj, 20 si pranoj. Pse? Si pranoj? Andaj, fjala iman, fjala kufër, fjala përgënjështrim, fjala pohim, fjala akide, fjala tagut, kanë kuptime të shumëta. Kanë kuptime të shumëta. Tho Shejhul Islam Tejmije, ai çka i pranon në të përgjithshmën nuk mirret parasysh për detalet. Ai çka i pranon të përgjithshmën nuk mirret parasysh për detalet, përveç kur i ka ardhur detali argument. I ka ardhur detali argument. I ka ardhur, Allah ka thonë, hey, edhe çta? Ato jo çfarë spedu. E kur ti vjen e detali, edhe refuzon, atëherë mirët në logari. Tjetra, qka duhet me e përmend nga kjo, është se fjala i gajib është prej sifateve më të mëdha të besimtarve, dhe këtu është një meselë shumë e madhe, me këta e përfundojna, nga se u zgjatëm në këtë meselën e grumbullimit të domethënien në një fjalë të gjuhës arabe. Gajibi, vëllezër, është prej meselëve që neve na mundon shumë, jetojna me ta shumë. Edhe Allahu po do me thonë se besimtarët e vërtet janë ata që gajbi kanë bizotru mbi ta, është ma e madhe se shahadja. Shahadja është ajo që ka shifët. Argument është se jetë e besimtarit argumenton se i beson asaj që ka se shef ma shumë se ta që ka e shef. Ata që ka se shef, qysh e para. Sa qafirin tokë thotë s'ka Allah, sështë ta manke, shka thunë një liber. Të ti si besimtar, a mundët me provoku kjo ma shumë se sa jo që a i ki besu ti asaj? Jo. Po këto sa gjutë mdoja, sa libra janë shkrujt, në kundërshtim me këta, mi po ti nuk provokosh për kësaj. Pse? Se kjo shahada jo gajb, ti i ki dhamë përparsi gajbit para kësajna. E para. Pra, numri i madhi atyre shka zbesojnë. Nuk të banë ty me lëshu besimin, edhe pse këto i tini me veshtet tu, e Allah në kur se kinije. A kuptum? Shumë thojnë ti, jo, së është ashtu. Nuk ka që ashtu. Apo mos shojmë të Allah, ti do shta, disa njerës i dëgjon në aspektin e imanit. E shumë, ma shumë thojnë, ma, mos shtu. Mi po ti je për parësi kujna. A ti që i këtë pse, se i ki besu gajbit. I ki besu e të shëndoshës, e para. E dyta, kanë thonë djetartë, adhurimet janë argument se njeri ju i ka thonë për parësi gajbit para shehadës. Që që përmendëm, njeri ju me e prish gjumin në sabah. Mësë mu konë gajbi, cili është kuptimi me uzgju njeriu në kohën më të lezetshme të rahatisë së tij dhe pushimit të tij. Cili është kuptimi? Njeriu çfar raskapitet më së shumti, çfar i thuhet hayya ala salat. As-salatu khairun min an-nawm. Namazi është më i mirë se gjumi. Cili është kuptimi? Sa i ka besu gajbit. Isha njerëz si të vdekur të flet, ai qohet. Pse? Sa ai ka besu gajbit, te ai çaj shtrat, çaj komoditet, çaj rahati, smunët me mujt besimin në gajb, nuk mundet me mujt. Dikush do thotë, "Çka je tu çuve kët kohë?" Ta kohë rahatis. Ama ai ka besu e fuqishëm ahiretin. Andaj pejgamberi sa sem, lidhni sendet. Ka thonë pejgamberi selam, dallimi mes besimtarit dhe munafikit është namazi i drekës. A? A është i drekës? Jo, vëllazër. I në i sabahit. Pse? Që ati kuptimi është. Dhe vëllot të qohë sabah, krejt që ci është. Me shtalës kanë hinë, krejt, edhe gjindë kanë ra. Veç ato shejtanë që kanë caktumë për mësë me të lanë muquë. Krejt që ci e madhe, apo? Dhe ti qohë është. Pse? Se ti i kidhan për parësi Allahot. I kidhan për parësi gajbit. Me polemizu ti me një një, shka nuk e beson këtë meselë, shka i dhuë, që të thot a i thije? Kjo s'kuptohet, Allah. Kjo nuk kuptohet. Po kuptohet me shëriat. Kuptohet. Pra, adhurimet janë argument se njeriu i e përparsia qka se shë, para asaj qka e shë. Tjetra, kanë thonë djetarët, në aspektin logik. Së dikush thot, këtë thesh e të argumentu, e të argumentu me ajete. Nëse pranojnë a këta. Po foli për njerëz, jo për juve. Por njerëz çka kanë probleme me këtë mesel. Shkojmë në aspekt racional. A shifët logika dhe mendja. Prej ka burojnë mendimet. Prej nga burojnë mendimet. Ka burojnë perceptimi, ka burojnë kuptimi, ka burojnë të folurit. Ku vjen kjo? Ka vinë të sende. Truri. Truri është i mbilur. Me mbilur më të fuqishme. Qa ti e mrejnda, na nuk e shofna. As kur njeriu nuk e shef. Se njeriu kur nuk e shef trunin e vetë. Po të hujnë mund me po. Trunin e hujnë mund me po. Se janë dhirë. A ma të vetin kur ti nxjera i mona hiratë kështu ta shofre. Së mundet me po. Mirë, po i beson mendimeve racionale të veta, edhe pse si ka po kur. Me thonë dikush, pse pi beson vetës? Kur i ki po ato? Pse pi beson? Mirë, po i beson se ato janë? Qashtu janë? Ajo është e drejtë. E bardha, zeza, e zezë, gjyra, gjyra janë. Do më thonë, i jep për parësi asoj shka se shef, para asoj shka e shef. Para asoj shka e shef. Tjetra, kam rrë djetarë shumë shembuj, por shembuj. Kanë thonë raportet në aspektin e tregtis, harami dhe halali. Por shemë në ditën e gjuma, kur tha thire e zani, hajja, ala salat, e janë në namaz, Allah u gjaka, që ka thamë? Idha nudje ila salat il gjuma, fesau ila dhikrilla. Kur të bëhë thire për namazin e gjumas, vrapë në përmendjen e Allahu te bareke u teala. Mirë, pejgamberi alayhi salatu selam në hadith ka thënë se çdo beja, çdo shitblerje, pas ezanit është haram. Apo? Kur jetë koha e ezanit, ti e gjumaja haram është me po tregti. Mirë. Nëse njeriu nuk i beson Allahut, çka thot? Te tash se çta edhe e s'ka këtu. E nuk ka këtu tash se çta. Besimtari çka bën? Nëse ka thirë e zani, edhe është në tezik, edhe është në bazar, edhe është në punën e vetë, edhe i ka arë njëri, o, bje ma qatë malë, që parët? Kur ti shofë e parët, malin e ka. A është kjo e prekshme ajo, e prekshme është. Qka ndikon mësë me shqit? Gajbi. Allah i ka thonë, ja, haram është. Ka thonë, ja, vla, hajde mësë gjumaje. Po bere më shpetë që të shko mësë ani. A disa i duhet ati, sekonda, vla. Nuk ka nevoj ndoshtë edhe minuta. Sekonda, mere, bjere. Janë disa malë, asë kanë nevoj shumë të rekti, se i dijet shmimi për gjithëshëm. E jep e merë, mirë po shka? Jo, për besimtari për folla. Mos shkot ashtë sonë pazar, ti me thonë, valla, plot shqitëshin. Më për folmi për besimtari, qka? Kur thire e zane e di, më nuk ka shqit blerje. Qka i e për parësi besimtari këtë ras? Gajibit. Allah ka thonë, haram, vla. Vajza sa dushë, vla, me pa këtu pari. Mu në është mi pa ato. Jo, vla, kullil mu'minine, je gudune min ebsarim. Thuaj besimtare, leti ulin shikimet. Ku mi ule Allah para këtinve, leti ulin. Nuk mund është ti me kalzu, ajt kalzon. Aj, ti të kalzon. Ama shumë zheg, apo? Zheg, ti nuk e cakton pytjen as përgjigjen. Aj. Andaj, qka thonjë djetarët? Kur ti jenë test, ti sikletavësh e zhegavësh e... Qka zvjen, apo? Ama profesori fladitët. Ti pëse zhegavësh ati nuk i intereson. Këta krahasoj me Allahun xhallahu ala. Neve kur na kap doni fukarallok, doni skame, doni telashe, doni vështirësime përballë rezistencave ndaj harameve, çka thojna? Pse be Allahu s'po mndimon diçish? Po ti je të sikletau, ai sa të sikletau. Ai nuk ka të sikletau, ai ka kallzu rrugën çish çish i largohesh, e ki Kur'anin, e ki Sunetin, e ki mësimët, e ki xhamin, e ki agjerimin, e ki ibadetat. Kto ti je ndihmoj? Po doni arti thu ku a vendima? Ma e men këtë shembull. Kur ti je në test, djersa, shkon, apo, lagë është ti, e këshirë profesorin, ki hitë sikletavët. Po nuk i ka fajtë, Allah, sa aje ka kaluë, ajo të testuë, ajo është të testuë. Andaj neve duhet me kuptuë se bota e gajbit duhet me pasë përparsi para botës së prekshme dhe asaj shka është konkrete. Dhe në këtë ajet ka edhe shumë meselë, mësë jatë gjatë shumë, me lejnë Allahu Gjellu Ala vazhdojnë në legjeratët e arshme, bishqeshen e namazit dhe rëndësin e namazit, nga se minjëherë pas e ledhine ju minune bil gajb, vjen ajeti u e ju kimu në sala. U e ju kimu në sala, dhe të shumë me lejnë Allahu Gjellu Ala se sa është rëndësishme namazit për të rrujt botën e gajbit. Për të rrujt botën e gajbit. Dhe do të shofëmi se salati është tilla e ruajtje së besimit në botën e ahiretit. Andaj piktu kanë thonë sahabët, kush nuk falët, ha, imani ti, a thu valë sahabët kanë dashtë, o, mirë si s'falë ka tja japë hukmin. Jo, ata kanë kuptu me logik, me racional, me ajete. Masi s'falësh, me qka jetë e majtë botën e gajbit, qëtu ma pitja? Ti po thu që i kibesu Allahit, tamam. Pa e morë mi piper jashtë. Me qka jetë e majtë, o vla, me qka jetë e kultivu, ta shofë mina. Se Allahun a ka kërku me i dhonë për parësi gajbit para botës prekshme. Lusim Allahun Gjellu Ala, që Allahu te bareke ve te ala, na mundsoj mi besu Allahu Gjellu Ala, që si shdanë aj te bareke ve te ala, e lusim Allahun Gjellu Ala, që Allahu te bareke ve te ala, të ne forcon imani në zemrat tona, ne forcon besimit në zemrat tona, e lusim Allahun Gjellu Ala, që Allahu te bareke ve te ala, na i zbulon kuptime dhe domethënjet e Kur'anit, na i qelë drejtarët e perceptimeve të duhura, e lusim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu Gjellu Gjellu, na ndryqon mendit me Kur'an, me hadith e pengamberit, sallallahu aleyhi sallam, na eshton motivin dhe energjin për të mësuar fejnë e Zotit te bareke ve te ala. Elusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve te ala na takon me pejgamberët, me sahabët, me shahidët dhe me njerëz të mirë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.